Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel. Spirende optimisme på markederne, i hvert fald i går. Vi ser, om det kan holde her tirsdag morgen, hvor vi netop har lagt for land til endnu en børsdag. En dag, der byder på amerikansk forbrugertillid og regnskaber fra blandt andet Porsche og Cadillac. Og her i studiet, der byder den på besøg fra London, Jeppe Kirk Bonde. Godmorgen og velkommen til dig. Investor, den mest kopierede investor på handelsplatformen eToro faktisk. Og du har besøgt os før, Jeppe, så der er måske nogle lyttere, der kender dig allerede. Vi skal høre meget mere om, hvordan du kigger på markedet og hvordan du egentlig investerer. Siden 2030, der kan jeg huske, du fortalte os sidste gang, at der havde du leveret et afkast på, jeg tror, der var noget i retning af 32% om året. Hvordan ser det ud nu i sådan et 2022, hvor det har været ganske svært at investere? Ja, så siden 2013 har det samlet årlige gennemsnitlige afkast været 30%, og siden vi snakkede sidst har det været -5%, og hovedparten af det har været -4% i år. Det er, hvad kan man sige, dårligere end det plejer, men det er relativt bedre end markedet og mange andre på eToro og så videre. Og så er det, man skal huske på at være langsigtig investor. 30% om året i siden 2013, det er faktisk ganske godt gået. Det er ikke så mange, der kan opnå det. Så fedt, at du er her i dag, Jeppe. Vi skal høre meget mere også om nogle af de aktier, som du kigger på helt aktuelt. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Lad os lige suse en tur omkring de store indeks her i vores nærhed i hvert fald. Hvad sker der derude på markederne? Jamen altså, jeg ved ikke, vi har glemt de dårlige historier, og pengene de fosser ind i markedet. Der er liv og glade dage. Vi stiger igen i dag, kan man sige, og vi så også amerikanerne steg i går, og jamen det er ligesom om, at efter lige var startet lidt kedeligt ud, men Nasdaq endte op med over 1%, og S&P var op med 0,7%, og det gode gamle tunge Dow Jones steg 0,3%, og det var vel en energisektoren. Olien falder, og det kan man sige, det skyldes jo, at kineserne lukker ned. Så det er sådan lidt den der, man er både glad, og man er også lidt ked af det, fordi man ved, så, at de her komponentmangel og den her efterspørgsel, den kommer til at blive strukket ud, fordi det er jo stadigvæk på mange måder vores fabrikshal og kineserne, der leverer en masse komponenter, som vi går og mangler i øjeblikket, og vi kan se de første nedlukninger, eller de første nedjusteringer har været der. For eksempel var der Husqvarna her forleden dag, der sagde, at de simpelthen mangler noget til deres motorer, for at deres græsklipper kan køre, og sådan er det sådan et par steder rundt omkring. Så ja, der er lidt udfordringer der. Der er stadigvæk mange problemer derude, og jeg ved, at Lars Svendsen, han altså er ude med melding om, at det simpelthen er for positivt, det vi ser lige nu i markedet. Lars Persson, han har også skrevet om det på jørinvestor.dk, der kan man altså lige gå ind og kigge på hans seneste udmeldinger om det, den her krig, der foregår over i Ukraine og verdenssamfundet måske mere generelt. Persson, er du enig i den betragtning, at det kører simpelthen på for høje navler lige nu? Altså, markedet har jo altid ret, og indtil det modsatte er bevist, så må man bare følge med strømmen, og ligesom en laks i opadgående vande der. Så det bliver bare, vi bliver bare nødt til at svømme med markedet og prøve at se, hvor meget man kan nå at hente. Og så må man sætte sig nogle stop loss, hvis der er. Nu har jeg jo købt en del olieaktier. Normalt har jeg ikke særlig meget olie i min portefølje, så det kan jo godt være, at nu begynder den sådan at småsive. Det kan være, at man skal have sat sig nogle stop loss, sådan så at man kan måske hoppe ud af nogle af olieaktierne, hvis man har fået en for kraftig eksponering. Nogle gange så ser vi jo, at vi har lidt mere til at lave lidt slagside. Så fik vi købt for meget IT under corona. Så har vi måske fået købt for meget olie. Så det kan være, at man lige skal igen ind og se og kigge på sin portefølje i disse dage, mens alt er grønt, og der ikke er nogen, der panik, og vi river os i håret. Og så er der jo egentlig også forhandlinger, og i den her, nu skal det være Istanbul, krigen er heller ikke gået så godt for russerne og sådan noget. Så det er måske også det, der har skubbet det lidt væk, ikke? Og vi får stadigvæk en smule naturgas ud af de der rørledninger, så det hele er jo ikke helt sort. Det der er, det er komponentmangel, og så er det den her mega monsterinflation, fordi vi har så set de her voldsomme prisstigninger, både i nogle af fødevarene, men selvfølgelig også i energipriserne, og kan de sådan rulle lidt tilbage eller noget tilbage, så kan man måske sådan krydse fingre for, at det ikke kommer til at gå så slemt. Så prøv at holde optimismen i hvert fald. Det er det. Nogle af de investorer, der måske rev sig selv i håret i går, det var altså ALK-aktionærerne. De fik muligvis kaffen galt i halsen. Det så ud som, at aktien var faldet 95%. Der var dog mening med galskaben. Det skal det lige handle om nu, hvor vi har fået Søren Jelert, deres CFO, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Søren. Godmorgen, Bodil, og tak for invitationen til at fortælle lidt om aktiesplittet i ALK, som vi gennemførte i går. Ja, det var et aktiesplit, som blev besluttet på jeres generalforsamling den 16. marts i 1-20. Hvad betyder det sådan helt konkret for aktionærerne, Søren, hvis vi bare lige skal starte med at skære sådan et aktiesplit ud i pap? Ja, altså det er klart, at det er korrekt, at vi den 16. marts på generalforsamlingen fik det godkendt at splitte aktien i 1-20, og så man kan vel sige, at hvis du havde en aktie, der var 3.000 kroner værd i fredags, jamen så i løbet af mandagen, jamen så havde du i stedet for 20 aktier til 150 kroner stykket. Populært sagt har vi vel delt pizzaen op i 20 stykker, frem for en stor pizza, som måske er lidt mere appetitlig og spiselig, om man vil. Okay, så måske kan I lokke flere investorer med på den baggrund. Hvorfor gør I det egentlig? Ja, det er klart, at ALK har været igennem en meget positiv udvikling siden vores strategitransformation i starten af 2018. Og vi har set en meget god tilslutning til vores aktier og også en kurs, der har stabiliseret sig ganske højt oppe. Og det var vores indtryk, også i øvrigt en forespørgsel for mindre aktionærer, at det måske var kommet op på et niveau, hvor vi måske ikke fik alle med i båden. Vi vil rigtig gerne have en bred aktionærbase, og derfor valgte vi at splitte i det her forhold 1-20, og det er vores forventning, at det vil forhåbentlig gøre, at endnu flere vil være med på den vækstrejse, vi har gang i ALK. Men hvorfor lige nu, Søren? Er der noget sådan særligt i forhold til den vækstrejse, som du altså peger på, som skal ske? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har vist og også skabt noget tillid i markedet til, at vi kan eksekvere på den vækststrategi, vi har gang i ALK. Og derfor så tror jeg også, det er vigtigt, når man laver et split, at man har en god og en solid platform at stå på. Og det er så det, vi leverer med den performance, vi pt. Har. Og frem for alt den vækst-outlook, vi kigger ind i, og den vækstplatform, der også kommer til at ske for os efter 25. Og så vi synes, det var det rigtige tidspunkt at splitte nu, så mange som muligt kan være med på den vækstrejse, vi skal igennem. Okay. Og som sagt, så blev det altså lidt sværere lige at finde ud af, hvor I lå hen. Eller man fik jo lige et chok, når man åbnede og kiggede på den der aktiekurs. Det så som, den faldt 95%. Lars Persson, hvordan har aktien den i her til morgen? Jamen, den stiger igen 3,3%. Og det er jo mange gange det der, som LK også selv siger. Altså, måske de der 2.500, der var faktisk nærmest op i 3.000. Det gjorde, der købte jeg den jo, fordi det var en af de her drømmeaktier, som jeg har gået og drømt om. Og nu endelig fik jeg råd til den, så sev den lidt tilbage på grund af markedssituationen. Men det er sådan her, at måske er det lidt svært for nye investorer, hvis du har kun 10.000 eller 5.000, at gå ind og købe en ALK, hvor det er lidt nemmere at gå ind og købe med nu, hvor den kun koster 152 kroner. Så det er sådan også en psykologisk spil, vi har. Det ved vi også godt. Får vi 5 for 20, eller får vi 20 for 5, eller hvordan er det nu, det er? Altså, det er sådan lidt, og det er lidt, der hjælper med. Og der kommer flere af de her, ikke kun på det danske marked, men også på det svenske marked, sådan, hvor nogen siger, jamen, for at få en større aktionærbase og komme bredere ud, så gør vi det her. Så det er egentlig for, at det hjælper os, måske os, der ikke har så mange penge, og det er nogle af de nye investorer på markedet, så de kan være med til den her gode vækstrejse, som de har. Og det er jo en fantastisk vækstrejse, der har været ude i ALK, og Søren Jelert, jeg forestiller mig ikke, at du kommer til at gøre så meget klogere på, hvor I ligger lige nu. Der er vel et regnskab på vej. Hvornår lander det egentlig? Og det lander jo her i maj måned, og vi har jo sat vores guidance for i år, og det er den, vi holder fast i. Så indtil videre, så ser vi lyst på fremtiden og på den vækstrejse, og specielt med de gode nyheder, vi har ude senest omkring Kina-muligheden også, som gør, at endnu en gang af vores husstøvmiddeltabletter er en del af den vækstcase, som man køber ind i. Så vi ser lyst på fremtiden i LK. Ja, det kan jeg godt høre. Spændende ting i pipeline også. Tusind tak, Søren Jelert, fordi du var med os her i dag. Det var så lidt. Tak for et godt program. Selv tak. Ja, tilbage her til studiet og til Jeppe Kirk Bonde, der er med os i dag, investor på platformen eToro. Og Jeppe, jeg skal bare lige huske at sige, at du taler altså fra egen, havde jeg nær sagt, platform. Du taler ikke fra eToro. Du er dig selv her i dag. Du er investor, og det er din egne mening og holdninger, der kommer ud altså her i programmet. Jeppe, jeg tænker, det må kræve sin skulder trods alt at vide, at så mange mennesker egentlig følger en og rent faktisk kopierer alt det, du sidder og laver over på Etoro. Det er måske ikke kun brede skuldre, det er også en del ydmyghed, som jeg forestiller mig, man må stille op med på daglig basis. Hvordan er det egentlig at have sådan 25.000 til at kopiere sine egne handler hver eneste dag? Altså, det er jo kommet stille og roligt, så altså, jeg kan huske første gang, der var en, der kopierede mig, og tænkte, nej, nu var der en, så på et tidspunkt, så var der 10, så var der 100, så var der 1000. Og beløbene er også altså, blevet større og større undervejs, så, jeg kan huske første gang, jeg investerede for $1 million, så tænkte jeg, hold nå, nu var det godt nok blevet et stort tal. Men så der er ligesom været en tilvændingsperiode. Hvis jeg var gået fra ikke have nogen som helst, der spurgte spørgsmål, til pludselig at have 25.000, så har det nok været lidt af et stort chok. Men fordi det er sådan kommet stille og roligt undervejs, så har det egentlig bare været almindeligt og almindelig tilvænding undervejs. Og hvor mange penge er det, der følger dig? Det er $73 million, så lige knap en halv milliard kroner. Wow, det er alligevel en chat, når du skal rundt i markedet der, Jeppe, på en eller anden måde. Kan man overhovedet følge dig igen? Jeg kan huske, gang du var her, der var der lukket ned, fordi der simpelthen var kommet for mange. Ja, så de har øget beløbsgrænsen, så det kan man godt indtil videre. Okay, men eller følge, det er jo selvfølgelig en ting, man altid kan gøre, så vidt jeg ved, men kopiere, det kan man altså godt. Få lov til at komme med igen nu. Jeppe, lad os lige høre lidt om, sådan, hvordan du kigger på strategi og metode, når du skal ind i markedet. Hvad er det sådan, hvad er din fremgangsmåde, når du skal investere? For det første, så er det jo langt primært aktier, så over 90% er altid i aktier. Så min baggrund er som managementkonsulent, hvor jeg arbejdede meget med værdiansættelse, så regne ud, hvad et selskab egentlig er værd. Og det er jo med altså, klassiske metoder af DCF, kig på alle deres nøgletal, hvad er deres strategi, hvordan er deres ledelse, hvordan er deres produkter, hvordan er det arbejde, hvordan er konkurrenterne. Alt det for at se, hvad synes jeg egentlig, den virksomhed er værd. Og når du siger DCF, så er du altså tilbage i diskontering af pengeflowet. Hvad kan de tjene? Så jeg kigger ikke sådan på altså med teknisk analyse eller andet. Det er ikke sådan, at jeg køber noget og tænker, så køber jeg det, så skal prisen stige, så skal jeg sælge det. Jeg køber sådan og tænker, hvad er den her forretning værd? Jeg vil gerne være medejer af det selskab, og så princippet, hver gang jeg laver en investering, så er det med udgangspunktet, at jeg skal have den til evig tid. Så jeg sammenligner, hvis jeg køber den til den pris i dag, hvad tjener jeg så i cashflows ved at holde den til evigt? Så kan det være, efter nogle år, så er noget andet, jeg hellere vil have, eller tingene er ikke gået, som jeg vil forvente, eller priserne er ændret osv., så vil jeg hellere have noget andet. Men som udgangspunkt, når jeg laver en investering, så er det baseret på, at jeg mener, at det, den virksomhed vil levere over dens livstid, er mere værd, end hvad den koster i dag. Kan det så nogle gange blive, altså prisen stiger så meget, at du tænker, nu kan jeg ikke regne den hjem. Altså lad os bare sige, lad os bare tage Tesla et godt eksempel. Hvis den lige, og jeg ved ikke om du har Tesla, men lige pludselig i morgen stod i 5.000, så kan du tænke, nu er den rykket for meget. Kunne du så forestille dig at sælge den, eller hvordan gør du der? Ja, så det sker jævnligt, at det er, altså, man kan sige, det kan lige så godt være den anden vej. Hvis en aktie er blevet dobbelt så god, altså dens produkter er bare bedre, og den sælger mere osv., men den er også blevet dobbelt så dyr, så ser jeg egentlig sagen som den samme. Mm. Ja, nu får jeg dobbelt så meget, men jeg betaler også dobbelt så meget. Så det, der skal være ændret, det er, at forskellen mellem, hvor god den egentlig er, og hvad prisen er ændret. Så hvis den er blevet dobbelt så dyr, ja, men men kvaliteten kun er gået op med 80%, så står den jo lidt dårligere relativt. Og hvis der så er nogle andre, der måske har gået den modsatte retning, så kan det være, der kommer et punkt, hvor den ene pludselig er bedre end den, jeg har, eller den ene, jeg har, den er så meget bedre, så den skal have mere allokeret i end den anden. Mm. Og så kommer de der små skiftister her. Men Jeppe, noget af det, der i hvert fald har ændret sig ret meget, siden at du besøgte os sidst, det er jo altså forventninger til rentestigning, og den amerikanske centralbank har jo som bekendt været ude og sætte renten op allerede, og der kommer meget mere. Der forventes i hvert fald at komme meget mere. Jeg tænker, det er jo noget, der spiller direkte ind på sådan en DCF-metode. Hvordan kigger du på det? Jo, men så, altså, nu har der været alt for høj inflation, og for at centralbanken, den kan med sådan troværdighed sige, at den langsigtede inflation vil være på 2%, så bliver den samlede mængde af likviditet nødt til ikke at vokse så meget. Og når den ikke vokser så meget, så har man jo ikke alt det likviditet til at bruge til alle mulige gode ting, og det skaber, nu har man ændret definitionen på en recession, så nu er det ikke længere to negative kvartaler i træk, nu er det lidt mere subjektivt, hvad det egentlig er. Så man har sådan lidt spillerum mellem at sige, så man kan få inflationen ned på måske 2,9%, og man så kan have sådan, så der ikke er helt recession, så har man måske, så har Jerome Powell, så hans eftermæle måske lige akkurat intakt. Så der er sådan en fin balancesag der. Så kan man sige, i forhold til det bredere obligationsmarked, der har der været en lang periode her, hvor det har bare været en ekstremt uinteressant aktiv klasse. Og det har jo historisk set været, folk har bolig, og så har folk aktier, så har folk nogle obligationer. Og når der har været en periode, hvor obligationer simpelthen har haft, har givet lavere end inflationen, så reelt negativt afkast, så har det ikke været så interessant. Men hvis du pludselig skal have nogle obligationer, hvor jeg kigger på de samme selskaber, som måske, jamen jeg kan investere i aktien til den vurdering, men jeg kan måske få obligationen til den vurdering, så er der godt kommet på et tidspunkt, hvor det pludselig bliver mere interessant, og så vil folk have færre aktier og have flere obligationer. Men det er ikke der, vi er nu, i hvert fald for dit vedkommende. Ikke i forhold til de renter, man ser på dem endnu, nej. Jeppe, er der aktier, som du har måttet slippe, altså som du har måttet sælge ud af porteføljen igen, fordi renterne lige pludselig er begyndt at stige mere end måske forventet? Nej, der er sådan, at der, jeg har meget lidt af tilbage af dem, der er, hvad kan man sige, høj vækst, meget lav eller negativ, hvad kan man sige, tab. Fordi det er måske dem, der står sværest i sådan en situation. Og altså, der kan være sådan nogle polser, man kan sige, hvis der er nogen, der kan klare sig rigtig godt på lang sigt, og de så også bare kan overleve en svær periode, så ser det meget bedre ud, end hvis der er nogen, der virkelig sådan skal ned og skal lave nogen sådan, altså skære ind i eget ben-agtigt. Altså, så der er nogen af dem, der har været mindre sjov, men det er, hvad kan man sige, det har mere været nogle andre grunde, sådan jeg har skillet mig af med forskellige ting. Okay. Og du investerer jo altså, som du siger, på lang sigt. Hvor langt er det i dit perspektiv? Altså, hvor langt skal vi ud, før vi kan kalde det lang sigt i dit Jamen, det er jo den, hvad kan man sige, det er den vægtede fulde periode. Mm. Så hvad kan man sige, jeg ved ikke, om det kan godt være, at jeg skal stoppe med at sige lang sigt. Det er bare at sige, altså, det er den fulde livstid, så det er herfra til evighed. Men hvad kan man sige, 30 år fra nu er ikke lige så vigtigt som næste år. Og så er det sådan en fin, altså, balanceret dimension igennem, jeg kigger på. Skal man bruge pengene på et eller andet tidspunkt? Nej, det har jeg ingen plan om. Det er okay. Nogen, der arver dem, eller går til velgørenhed en dag, eller et eller andet. Åh, du er en god mand. Yngles til flere penge. Dejligt. Jeppe, så vidt en lille bit smule om din måde at se på metode og strategi. Lad os også lige høre lidt om, hvordan du ser på markedet, den aktuelle stemning. Hvordan er den lige nu? Der er altid sådan en eller anden faktor, som man bruger meget tid på. Jeg tror, rentestigning er nok det vigtigste, men det, som der også er vigtigt, er selvfølgelig her Ukraine og Rusland, og hvordan det er, som spiller ind i sådan den længere sigtede geopolitiske situation. Så der er det meget vigtigt nu med, hvordan Kina og Indien og måske Mexico, de reagerer, fordi vores hårde sanktioner mod Rusland, kan man sige, hvis Rusland slet ikke kan få en masse forsyninger, så løber de jo tør for nogle ting. Men så frem de kan handle i god stil med Kina, særligt Kina, men også med nogle andre, så er der rig mulighed for andre at lægge produktion om til de steder i hast for at kunne sælge ting til Rusland, de har brug for. Og så kan man sige, at det tager længere tid, men der er bare allerede planer om, at man skal tredoble salget af gas fra Rusland til Kina. Og, altså, det er så noget ekstra infrastruktur, men hvis man bare kan det, så går ligesom, så er der nogen, der sælger noget til nogle andre, og så køber de fra nogle andre, og så går det lidt rundt i ring, og det kan gøre det lidt til fusen ud af vores sanktioner. Og der, hvad kan man sige, nu kommer der et møde her med Kina snart, og så altså, det er man ligesom nødt til at tage hånd om, for ellers så kan det godt være lidt ærgerligt. Og du er jo en mand, som jeg oplever, som sætter sig ret grundigt ind i tingene, Jeppe. Og du fortalte mig lige her over morgenkaffen, at du har altså også læst op på sanktionshistorie. Hvordan har det egentlig fungeret igennem historien at sanktionere andre lande? Hvad kan du bruge det til noget i din dagligdag nu, der måske prøver at forstå markederne her, som de er? Altså historien er altid spændende, for den har alle de der sådan, altså, eksempler på ting, der er sket før, og nogle gange flere gange før, og så kan man sige, hvilke overraskelser skal man forvente i fremtiden? Jamen, der er i hvert fald en god lang liste af ting der. Altså, i gamle dage, så blokader for eksempel virkede ekstremt effektivt. Altså, det er jo ligesom en massiv belejring. Hvis du kan sørge for, at nogen slet ikke kan få noget udefra, så kan de jo så løbe tør for ammunition, eller hvad det nu er for noget, de løber tør for. Men så frem der er hul i blokaden, eller at du har en ekstern handelspartner, eller noget den stil der, så kan fusen virkelig gå af det. Og det er så det, man ligesom måske kan arbejde nu med på at undgå, at det sker. Ja. Men det er vel egentlig blevet lidt sværere med vores åbne samfund nu, hvor at man var måske lidt mere afhængig af naboerne i gamle dage, hvis vi går 100 år tilbage. Ikke? Men i nu kan man jo flyve og sejle ind. Man kan jo ikke lægge en blokade som med gamle krigsskibe og så sige, I må ikke komme ind, som man gjorde i gamle dage. Er det ikke det, der er udfordringen? Jo, det er jo mere med at gøre det med aftaler. Mm. Altså, så frem man, det er svært i dag at bryde sanktioner i banker og så videre. Der har selvfølgelig historisk set været mange små finurlige ting, folk har gjort, ikke? Så sejler skibe med olie ud af Iran, og så skifter de lige flag undervejs, så skifter navn på skibet, og så hedder det så pludselig, om det var et tyrkisk skib, og så slipper de lige. Altså, den slags, tror jeg, man har fået i hele den her kamp mod terror og så videre, virkelig fået arbejdet godt med, at du kan ikke lave alt det der. Så hvis man rent faktisk laver en aftale med nogen om, at man ikke, altså, man holder de her sanktioner, og Kina måske laver nogle sanktioner, så vil det også være svært, tror jeg, at slippe afsted med den slags små ting. Så, altså, men så er spørgsmålet, om man kan sådan aftale igennem, og det er der ikke nogen rigtig lyst til fra Kina, for eksempel. Nej, vi får se, hvad der sker. Men Jeppe, ellers så, når vi lige præcis taler historie, så er vi jo altså også, når vi kigger tilbage i historien, i et scenarie på aktiemarkedet af, at aktier sådan er faldet temmelig kraftigt til at starte med, når der er udbrudt krig, eller når der er kriser i det hele taget i verden. Og så er sådan, efter en 3 ugers tid, så begynder de altså ligesom at, ja, så lever vi med det til sydlandet, og så stiger aktiemarkedet igen. Nu har det godt været, der er gået lige lidt mere end 3 uger med denne her krig, men har vi set en vending allerede nu? Nu ser aktiemarkedet ud til at performe positivt igen? Ja, så der har været en, altså, hvis man skulle dømme for markederne, så er krigen, så kommer den ikke til at flaske sig ud så slemt igen. Og historisk set, altså, der har jeg set mange investorer, som har snakket meget om, så har de bare kigget på SP500, hvordan det er gået med den, når der har været forskellige krige. Og det er måske lidt, hvad kan man sige, for positivt, fordi at, altså, USA har jo ikke rigtigt, de er ikke blevet indtaget af nogen og så videre. Historisk set har det været meget slemmere for, altså, så taber regeringen, og så er der revolution, og så mister aktionerne 100% i for eksempel Kina, der er en revolution, eller altså Tyskland taber en stor krig, ikke? Så mister aktionerne virkelig, virkelig meget. Så på tabernes side, og ikke bare tabe som at vi trækker os ud af Afghanistan, men rigtig tab, det kan gå, altså det kan jo meget hårdere til for aktionærerne, så der er nogle hårdere sådan ting. Og så kan man sige, hvordan kan man så gardere sig mod dem? Jamen dem, der kan man så have, altså i sådan en normal er det jo diversificering, der er den bedste vej mod, det er det jo også stadig, men der bliver lidt mere også sådan søgen mod hjemstavnen i de værste krisetider, fordi man så siger, jamen altså hvis pludselig der bliver sådan en eller anden manøvre, hvor kineserne de siger, jamen vi eksproprierer jer, og så siger russerne, jamen vi eksproprierer jer, og så siger vi, jamen vi eksproprierer jer, så står man bedst, hvis man har sin egen hjemmeting, eller i hvert fald har lidt af dem. Og så er krigen måske også anderledes den her gang i forhold til, at det jo lige pludselig er blevet befolkninger hele kloden rundt, som jo altså også sidder og stemmer med, ja, fødderne var jeg lige ved at sige, i forhold til aktiemarkeder og virksomheder og folk, som selv pålægger sig sanktioner i forhold til ikke at købe særlige produkter. Vi har set lige her i går, hvor det Carlsberg, der var ude at sige, at de nu trækker sig fra Rusland. De har i hvert fald blevet presset ganske meget her det sidste stykke tid. Og så er der så Heineken, som gik ud. Jeg ved ikke, om det var Heineken, der fik dem til at tage det sidste endelige beslutning om at trække sig fra Rusland også. Men Jeppe, er det ikke også anderledes i den her verden, vi lever i lige præcis nu, at det sådan er aktionærerne, der på den måde har rigtig meget skulle have sagt? Jo, så situationen er altid, hvad kan man sige, ny og unik og så videre. Altså, der har også været andre sådan spændende markeder under krigstider. De græske oprørere, dengang de gjorde oprør mod ottomanerne, der havde de obligationer i London, som var ligesom frihedsobligationer. Og så kunne man se, ligesom prisen gik på dem alt efter, hvordan... Fordi de ville kun blive betalt tilbage, hvis grækerne rent faktisk fik selvstændighed, og så kunne have en regering, der kunne betale på dem her. Så der var ligesom altså, også en påvirkning fra markederne dengang. Og altså, der er også masser... Altså, du kan begynde at se på sådan store krigslån igennem historien. Der har også været... Altså finansmarkedernes vigtighed i forhold til krig, den har været der hele vejen igennem. Mm. Men der er måske... det er måske en ekstra sådan... at man kunne godt forestille, at måske der vil være nogen, der ville så sige, nej, de vil ikke have den her aktie, hvis den aktie står som til sidst, som den, der nægter at gå ud af Rusland, for eksempel, eller noget i den stil. Så. Eller modsat. Der er jo altså også folk, som lige pludselig begynder at ville have våbenaktier, noget, som vi igennem mange år har sådan set lidt sort på. Det kan godt være, at Lars Persson, han ikke har haft nogen etiske problemer med at købe våbenaktier, men der er dog mange, også pensionsselskaber, som har holdt sig fra at gå i den retning. Jeppe, har du ændret holdning til den slags? Ja, for mange år siden havde jeg ikke nogen i hvert fald, men jeg kender så godt industrien, fordi jeg arbejder med den som managementkonsulent også, og jeg har et par stykker i dag, som købte langt før krigen, og så lige da det var ved at bryde, der købte jeg så også op i en ekstra en der. Og det er, man kan sige, når du har sådan en idé om, at din portefølje skal gøre godt for verden, så er det jo allerrarest med sådan nogle aktier, der kun klarer sig godt i fredstid, altså spil og mode og kunst og sport og alle de dejligste ting. Og de er rigtig dejlige, men der er sådan, når der er en dårlig tid, så presses alting mod nødvendighederne. Og nødvendighederne, de har ofte alle mulige moralske dilemmaer. Altså, du kan da se, hvis du laver et sundhedsprodukt, og det er det, du sælger, har du så ikke incitament til, at folk skal blive ved med at være usunde, fordi så skal de bruge dit produkt. Hvis du sælger fødevarer, har du så ikke incitament til, at der skal blive mangel på fødevarer, fordi så, der, altså, den ærgerlighed er der jo også med våbenaktier. Altså, jamen, hvis du sælger våben, har du så ikke incitament, og der tror jeg, at de fleste kan godt finde ud af at sige, at man kan godt vil gøre verden til et bedre sted, samtidig med, at du laver et produkt, der løser et problem, som er en nødvendighed. Og indtil vi ligesom er i en langsigtet verdensfred, så kan vi ikke rigtig forvente, at militæret de laver deres egne skumgummivåben med gaffatape. Der er de desværre nødt til at... Oh, ja. Ej, det er bestemt ikke noget at stå og grine af, men altså på en eller anden måde er det jo bare sådan lidt tragikomisk, at vi er nået dertil. Jeppe, så er der en anden dagsorden, som også har fyldt rigtig meget for mange investorer. Det er den grønne dagsorden. Hvordan har du det egentlig med den? Jamen, den har jeg det rigtig, rigtig godt med, fordi jeg solgte også ud af mit olie og gas for lang tid siden og skiftet over til grøn energi, fordi det er der, vi skal hen. Og det er så også en anden ting. Hvis vi gerne vil have på det følgende gør det godt, jamen så er det noget af det bedste. Og der er også, altså i sådan en situation her, så er der også mange, hvis du har nogen, der allerede har nogle store aktiver placeret, der står og producerer grøn energi, så er det meget, der er en meget god sådan underliggende sikkerhed i det, og så samtidig er der en udmærket profit på det. Så er der andre, der har noget mere spekulativ teknologi for fremtiden, som så, altså det er så måske mindre positivt. Men sort energi ser jo også ud til at skulle være i brug i mange år endnu, og måske endnu mere nu her, hvor vi altså står i en helt særlig situation. Er du også der? i meget, meget lav grad. Altså, det kom fra det skift dengang, hvor jeg valgte at sige, at det ville jeg ikke. Jeg har historisk set handlet rigtig meget olie. Altså, det har været en af de måder, jeg har balanceret min portefølje ud. Men der har jeg så fundet nogle andre metoder i stedet for til at... Godt. Jeppe Kirk Bonde, vi skal høre noget om tre aktier, som du har taget med os her i dag. Men jeg skal selvfølgelig også lige huske at sige til lytterne, I er velkommen til at skrive spørgsmål ind til Jeppe og Lars Persson, som jo altså også er i studiet. Det kan I gøre på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Ja, Jeppe, tre aktier har du taget med til os i dag, og den første er en, som jeg slet ikke kender. Den handles i New York, og jeg ved dårligt, hvordan jeg skal udtale det. Weyerhaeuser. Ja, så tror jeg, at den originale mand, der lagde navn til det, han var fra Tyskland og emigreret til USA, men de fleste siger bare Weyerhaeuser. Weyerhaeuser. Det var et warehouse. Tickerkoden er WY, hvis man selv lige vil ind og holde øje med den, mens vi taler om den. Ja, hvad er det for noget? Jamen, det er den største ejer af skov i USA, så de ejer et areal på cirka størrelse med Danmark. Og så har de også aftaler med at udnytte et cirka lige så stort område i Canada. Og så, hvad kan man sige, det har været en god forretning i over 100 år med at have en masse skov. Det består primært i at fælde nogle træer og sælge dem og plante nogle nye træer. Så er der så kommet den her lille ekstra pote, at når man hvad kan man sige, fælder et træ, og så bruger det træ til noget. De har solgt meget den forretning af, hvor det sådan er kortsigtet brug af træ. Men hvis man bruger det for eksempel i bygninger, som er klart der, hvor deres træ bliver brugt mest, så kan du... Jeg har været på en kro i England, hvor de havde træbjælker, der var 800 år gamle. Du kan se gamle kirker med meget gamle træbjælker. Men rent faktisk bruger træ, så er det jo karbon i fysisk form. Og når det er i fysisk form, så er det altså ikke i atmosfæren. Og der er altså kommet der med, at man får en lille betaling, når man, hvad kan man sige, fælder træer. De bliver brugt noget godt. Man planter nogle nye træer, og derved suger karbon ud af atmosfæren, så får man en lille betaling for det. Og den kan sagtens blive meget, meget større på sigt. Og ellers så er der masser af andet, hvad kan man sige, igen også med den her sikkerhed. Du ejer en masse skov. Den skov kan man bruge til rigtig mange gode ting. Og det får man så glæde af ved at være hvad kan man sige, medejer her. Men Jeppe, jeg var bare sådan lige hurtigt ind og kigge på selskabet i går, og det ser ud som, det er sådan en real estate investment trust. Hvad er det for det første, og hvordan hænger det sammen med det skovbrug der? Ja, så den handles på, hvad kan man sige, samme måde som en almindelig aktie, og er egentlig på mange måder som en almindelig aktie. Der er nogle gange, så de her REITs, de kan godt være sådan knyttet lidt op på en investerings, hvad kan man sige, selskab, som skummer meget af fløden derfra, så det er altid sådan en, det har gjort mig mange gange, har jeg ikke ville investere i, hvad kan man sige, i en REIT, fordi der har været den, men det er ikke tilfældet her. Her, da, hvis de vil lave et nyt stort projekt, så kommer det aktionærerne til gode. Der er nogle små skatteting, hvor det altid står som en, de får nogle små skattefordele, men hvad kan man sige, det er altid sådan en ting, der står som en risiko, om hvis de nu skulle miste deres særlige status, så kunne det ske, men det er... Det er som udgangspunkt, så kan man godt tænke på den, at den minder lidt om en almindelig aktie, selvom det er en REIT. Okay. Lars Persson, skovbrug, der er jo også masser af det i de markeder, som du kigger på. Er der nogen sådan interessante aktier, som du sådan lige har top of mind, når du sådan kigger ind på det? Jamen, alle de nordiske skovaktier har faktisk klaret sig rigtig godt. For det første på grund af stigende grundpriser, altså i og med, at vi bygger byerne ud og har brug for det, og så er det også, at tømmerpriserne, ikke bare i USA, men også i Europa, har taget en himmelflugt, fordi vi har så meget gang i byggeriet. Så altså både Holmen, SCA, UP Kummernen og Store Enso, der har været specielt UP Kummernen, som er en finder. De har haft der er nogle strejker, der er nogle problemer der, så det, de har sat en lidt stopper for udviklingen. Men SCA og så Holmen, og Holmen er nok det bedste sted, man kan placere sine penge faktisk, hvis man skal købe skov i Norden, tænker jeg. Så Jeppe, hvorfor kigger du helt til USA, når du skal sådan, finde hvad hedder det, skovaktier? Jamen, så har jeg siddet og kigget på, hvor meget skov de har, og hvordan er, altså, alle de metrikker, jeg nu kigger på, der har jeg så siddet og sammenlignet en masse forskellige, og så har jeg den, der ligesom, synes jeg, stukket ordentligt ud over de andre. Så er det så blevet den. Nogle gange, så, når jeg kigger på den industri, så jeg er glad, hvis jeg kan nøjes med at vælge en enkelt selskab ud af en kategori, for så føler jeg ligesom så, jamen, det er den, jeg vurderer bedre end de andre her. Men altså, nogle gange, så er der måske to, der har også to forskellige strategier i en branche, hvor det så er, jamen, jeg vil egentlig gerne have begge de her, så må jeg splitte mig over to. Men ellers jeg føler, at min analyse må have været bedst, hvis jeg kan identificere en, der er den klare vinder på lang sigt. Så var der nogen af de, som Lars Persson han nævnte, der var på din kandidatbænk? Ja, det var der. Men ja. Som ikke, de kom ikke ind i porteføljen, eller har du haft nogen af dem? Altså, der er mange gode, så det er jo sådan, når man nævner en portefølje, så kan man sige, så jeg sidder og vælger fra en længere liste af potentielle gode aktier, og så er der så Altså, det er jo selvfølgelig ærligt, når der er en, man har kigget på, som var god, og så bliver den så rigtig, rigtig god, og så var det den, man ikke valgte til. Men det, det er jo så... Men det er jo det der begrænsningens kunst, når man har en portefølje, og man kun har et vist antal penge, så er det jo det der med, altså, og det er jo det er ligesom også vores, alle vores investorer eller lyttere oplever der, jamen hvad er det for en af de her heste, jeg skal vælge? Og man kan jo ikke vælge alle fem, fordi at, eller hvor mange man nu har skovaktier, eller hvad for en type aktier, man bliver simpelthen nødt til at begrænsningens kunst, ikke? Og det er jo så derfor, at nogle gange vælger nogle ETF'er, hvor man kan gå ind i en bred portefølje, og så få den eksponering, for eksempel security eller robotik eller et eller andet, hvor det kan være ret svært, synes jeg, at vælge, hvem der er den bedste hest. Men Jeppe, du er kun stockpicker, eller hvad? Ja, så jeg, ikke, der er, jeg har en indisk ETF for eksempel, fordi det kan generelt være svært at investere i mange af de der mindre indiske selskaber, men med den samles op. Men sådan noget som SP 500 for eksempel, er jeg mindre glad for, at det kan være en fin del af en portefølje. Men der er mange sådan ting, hvor man egentlig bare får en masse store amerikanske aktier, og så kan jeg egentlig endnu bedre lide selv, og så, jamen, hvem af dem vil jeg så egentlig have, og så går det lidt mere i den retning. Og Warehouse, det var altså en af de aktier, du gerne ville have. Den handler som sagt på New York Stock Exchange, og tickerkoden det er WY. Jeppe, når jeg hører den her historie om det her selskab, så sådan på den ene side, så tænker jeg, at det lyder da fantastisk godt. Der er noget med noget CO2-opfangning, og det er godt for den grønne dagsorden. Og så på den anden side, så ser jeg altså for mig bulldozer, som vælter alle de der træer der. Hvordan balancerer du de der to yderpunkter sådan for at finde ud af, er det egentlig godt for miljøet, eller er det ikke? Jamen, der er man nødt til at lave den fulde gennemkigning af noget, fordi altså, du kan også tage den der med at sige, jamen, hvordan kan det passe, at et selskab køber varer, men så sælger de samme varer? Det giver jo ikke mening. Jo, det gør det, hvis prisen er forskellig. Så på samme måde kan man sige, jamen, hvis man fælder nogle træer og planter træer, hvordan kan det give mening? Jamen, det kan det, hvis du samler og siger, jamen, det træ, det bliver fældet, men det bliver så bevaret alligevel i en eller anden konstruktion i gennemsnitlig en masse år, og så alt i alt har du taget CO2 ud af atmosfæren. Så kan du lave den samme beregning her, så det er net positivt. Og der kan man sige, de får også en A, hvad kan man sige, på sådan en ESG-score. Og hvis det var sådan så, at de bare fældede alt det træ, og så brændte af med det samme, så ville de nok ikke få den score. Nej, okay. Så det læner du da altså også af, hvordan at selskaberne de scorer. Warehouse, hvornår kom den ind i din portefølje? Ja, det du har haft den længe? Mm. Ja. Okay. Godt, så skal vi til guld. Jeppe, ja. Hvad har vi at gøre med her? Jamen, Barrick Gold, så det er den næststørste guldproducent i verden, og hvad kan man sige, det der med guld, det er, jeg har aldrig synes, det var så spændende bare at eje en guldbar, fordi en guldbar er en guldbar og forbliver en guldbar. Så hvis man om 30 år gerne vil have en guldbar, så kan man købe en i dag, og så har man stadigvæk en guldbar om 30 år. Men et mineselskab til gengæld, det kan jo producere i det omfang, det nu gør. Dem her, de har masser af guld tilbage, så de kan blive ved med at udhente guld. De kan også finde nye miner, de kan lave nye aftaler, de kan ekspandere, og de kan udbetale udbytte i alt den tid for det guld, de har. De kan gemme noget, der skulle sælge, når prisen er mest gunstig osv. Så med det over langt, der tror jeg, det er en bedre måde at eje guldminer, end det er at eje guld. Og så i sådan en tilfælde, hvor der er, altså nu er det så lige specifikt én geopolitisk risiko, vi har at gøre med nu, men generelt, når der er større frygt i markedet, så løber mange hen imod det, de føler sig mest trygge ved. Og der har guld ligesom været den gamle, rigtige, sikre stavn. Og det har de sådan nyt godt af. Men jeg tror også, de kan også tjene mange penge selv, hvis guldprisen er noget lavere, end hvad den er i dag. Hvorfor tror du det? Jamen, jeg kan se, sådan, hvad det koster for dem at hente guld op, og hvad de så kan sælge det til. Og så kan du ligesom regne ud, sådan, at hvis den kommer helt derned, jamen, så er det kun til et afkast på 5% måske. Nå, hvis den er helt deroppe, så er det et afkast på 20%. Så der er jo noget, altså alt efter hvad prisen er, så ser afkastet for dem jo forskelligt ud. Men Jeppe, nu er nogle af de her guldmineselskaber altså steget rigtig meget, som du siger, også fordi der er usikkerhed, og folk er bange, og der er krig og alt muligt andet. Kan vi ikke også forvente, at de kommer til at falde igen, hvis der falder lidt mere ro på? Jeg ved godt, der ikke er nogen af os, der ved, hvornår der kommer mere ro på, men trods alt... Det kan vi sagtens. Det er måske også næsten det mest sandsynlige. Men det er jo sådan, når man strikker en samlet portefølje sammen, så handler det ikke om, hvordan den enkelte aktie, altså det handler om, hvordan den samlede portefølje risiko er i de forskellige situationer. Så der kan du sagtens have nogle aktier med, som egentlig i gennemsnit ser meget dårligt ud end nogle andre, men til gengæld der, hvor de klarer sig godt, det er lige netop der, hvor de andre klarer sig dårligt, og så er de med til at reducere den samlede risiko i porteføljen. Og det vil man gerne typisk betale et betragteligt, tage mindre potentielt afkast for. Men det mener jeg faktisk, det ser rigtig fint ud, så det er sådan en, man kan sige, når du skal risikominimere din portefølje, så ligesom meget som man kan sådan prøve at spejde og løbe efter måder, man kan få højere afkast, så kan du bruge lige så meget energi på at se, om der er en eller anden smidig måde, du lige kan reducere din risiko på lidt. Og der er, hvad kan man sige, de måder, som mange kigger på at reducere risiko, der kan blive for mange, så måske det med, hvis det er direkte i guld, det har så været for mange, der har gjort det, men så vil jeg sige, om guldminerne, det er måske sådan billigere måde lige nu at reducere det på. Og der kan være andre steder, hvor der er noget, der lyder som en god måde, men ja, der må man så se, hvor meget bliver risikoen mindre, og hvad betaler jeg egentlig for det. Mm. En af de store risici, der er, hvis man investerer i fysisk guld, og det smitter selvfølgelig også af på mineselskaberne, men det er jo altså blandt andet, at det er en branche også med masser af forbrydelser og vold og alt muligt andet dårligdom. Og jeg så, at to store guldindustribrancheforeninger, de er altså ude og vil prøve at komme det her illegale guld til livs ved at registrere alle guldbar i en database. Gør det nogen forskel for dig, Jeppe, at der kommer sådan lidt mere styr på hele systemet? Altså, der er generelt en masse sådan ting, som man skal gøre anderledes med, hvordan man har gjort det. Det der har ikke rigtig virket med diamanter, for eksempel. Det kan godt være, at det så kommer til at virke i den her omgang, og det vil være rigtig fint. Men der er sådan, i forhold til for eksempel, når du lukker en mine, der har man jo historisk haft en meget dårlig tendens til at ikke engang gider røre en finger. Sådan, minen er tom, nogen andres problem. Og der må man sige, der er jo masser af eksempler på, hvordan man kan lave en positiv nedlukning. Altså, hvor du i England for eksempel har du flere steder, hvor man har udgravet sten, og så har man et hul, og så har man fyldt det med vand, og nu er det en flot sø, og så er folk rigtig glade og betaler høje ejendomspriser for at bo om den. Så man siger, det var en positiv afslutning. Der er andre steder, hvor hvis du har bygget en dyb grotte, så kan det være, at der er en sjældent art flagermus, der kan bo der bagefter. Men det kræver lige lidt arbejde, og det koster lidt penge, men der skal man simpelthen, hvad kan man sige, sætte penge til side af og lave planer på forhånd, for at sikre, at du har en positiv lukning efterfølgende, og ikke bare efterlader altså et kemikalieudslip, og altså hvor alt beplantning af røget op, rup og stup, og det ser altså bare grimt ud simpelthen. Mm. Den går ikke længere, vil jeg sige. Okay. Og det kan være, at vi skal have brandet flagermusene på en lidt anden måde efter i corona. Lars Persson, det, men, Lars Persson, New York Stock Exchange, ja. Tickerkoden er gold. Ja. Hvordan har du det med Barrick Gold? Jamen altså, den har jo klaret sig sådan okay siden 16, men med bum på vejen, ikke? Ej, guld har aldrig sagt mig noget. Jeg synes, det er en mærkelig investering, men der er jo masser af gode fordele, kan man sige, hvis man tror på det, men altså, ja, det der med, så hedger man det og sådan noget. Jeg synes alligevel aldrig rigtigt, det virker, vel? Så har der været en lille stigning, men det er jo ikke rigtig blevet til noget. Nej, jeg er mere til, jeg er aktiemand om et liv, så alt det der guld der, det må være andre, der drømmer om det. Men Jeppe, er guld også, guldinvesteringer eller de her mineinvesteringer, er det også noget, som sådan, man kan forvente måske køre lidt langsommere? Altså, jeg synes i mange år, vi havde stået i Millionærklubben og talt om, at Tom Hårgaard havde guld, og altså, der skete ikke rigtig noget. Ja, altså, det er fordi, det er mere end, det er en af de kedeligere ting på et eller andet plan. Altså, måske, altså, man skal tro, det er spændende, fordi det skinner eller andet, men det er nok noget af det mere kedelige generelt i portefølje. Ja. Gold, det er den letteste tickerkode i hele verden, nærmest GULD, hvis man skal ind og selv og kigge på den. Jeppe, det er jo, så vidt jeg ved, heller ikke udelukkende guld, de gør det i hos Barrick Gold. Er det ikke sådan, at der er lidt kobber eller sådan noget? Ja. Og sidst du var her, der nævnte du også Aurubis AG, som er den største kobberproducent i Europa og den største i verden inden for genbrug af kobber. Er du stadigvæk eksponeret? Ja, det er faktisk min største aktie. Mm, okay, så den ligger trygt og godt, og en af dem kan få lov til at blive lige. Godt, så fik vi lige den med os. Den sidste aktie, som du har taget med til os, hvad er det, Jeppe? Det må være Amazon. Yes. Ja, jamen, den er jeg også meget, meget glad for. Når jeg kigger lidt på den nye regulering her, der kommer fra EU, Digital Markets Act, og den synes jeg ser negativt for nogle andre tech-selskaber, men relativt positivt for Amazon. Ja, for du har jo faktisk været helt nede i detaljen i den her nye lovgivning, der kommer fra EU, og læst op på alt det. Hvad har du fået med? Det er jo det vigtige, det her gatekeeper-koncept, så der er en række selskaber, der bliver denomineret som gatekeepers. De har så nogle forskellige, hvad kan man sige, ting, de skal leve op til i fremtiden, og der er sådan lidt, hvad kan man sige, den sådan store tendens der lidt, der, altså man vil gerne, ligesom man har haft meget glæde, så man skal kigge på EU's historie, hvad er det egentlig den store succes af, men EU, altså der har undgået krig i Europa i hvert fald, og så har der måske været billigere priser i alt på telesektoren. Så den der altså konkurrence, vi fik på telesektoren engang, der må man også håbe på, at nogle af de tech-selskaber, der i hvert fald har fået en lille afgren af tech monopoliseret, at der kan man på en eller anden måde prøve at tvinge noget mere konkurrence ind der. Og hvordan ligger det så i forhold til Amazon, Jeppe? Hvorfor er det lige den, du har faldet over? Jamen, de har, AWS kører bare derudad. Det er så Andy Jassy der byggede AWS, der er blevet CEO i Amazon. Så det er ligesom den, der skal give det store positive cashflow på kort sigt. Så den e-commerce forretning, som de har bygget op i nogle lande, og på et eller andet tidspunkt får til resten af verden ordentligt, den kan give virkelig, virkelig godt på sigt. Og noget, der har imponeret mig, det er, at hvis jeg snakker med mange af mine venner i Indien, for eksempel, om hvordan deres e-commerce-vaner er osv., de har taget Amazon til sig. Altså, hvor da jeg boede i Indien for mange, mange år siden, der var det Flipkart, tror jeg det hed, som alle steder brugt i stedet. Det fungerede også rigtig godt dengang. Og så sidst, så har de en masse af de her, altså den digitale forretning og sådan de mere innovative projekter, som de gerne laver, og som de godt ved måske fejler osv., som ligesom bygger sammen om nogle ting, der kan give rigtig, rigtig godt på meget lang sigt. Og så når man så lægger det sammen, og så ser, hvad de egentlig koster i dag, så tror jeg, det er en helt unik, fantastisk forretning. Og så er der nogen sådan, hvad kan man sige, i forhold til, hvordan den står risikomæssigt, så kan man sige, der er selvfølgelig en fare, hvis du cutter af fra Kina, og der bliver solgt mange varer, der bliver altså leveret fra Kina osv., men omvendt så den sådan historiske, store, potentielle konkurrent, der skulle være der, det var så Alibaba. Men omvendt, altså hvis man sådan skal til at cutte Kina lidt fra, så bliver de så også måske cuttet lidt fra. Så Men det har jo altså også været en spændende aktie at være i, Jeppe, og så alligevel ikke her på det seneste. Hvordan og hvorledes kigger du sådan på fremtiden for Amazon? Fordi når man er så stor, så er det vel også svært at blive meget større? Ja, så i forhold til, altså, de kan sagtens blive meget, meget større. Altså, det er sådan, vi har, altså, for 100 år siden og sådan noget, kom det ligesom det første selskab, der var til $1 billion, ikke? Så i vores tid har vi set det første $1 billion, eller hvad det hedder, trillion på engelsk, ikke? Og altså på den måde, så kommer det første $quadrillion, eller hvad hedder det på dansk, billiard eller sådan noget. Trilliard, tror jeg. Million, milliard, billion, billiard. Ah, billiard, det er noget, man spiller med, ja. Ikke? Så never mind. Og der er nogle af de selskaber, der er meget, meget store, men som godt kan blive endnu større. Og så kan man sige, lige for dem, hvis man sammenligner med de andre tech-selskaber, de har noget mindre profitmargen. Men det er så også fordi, hvad kan man sige, e-commerce er en anden, det er ikke lige så høj faste omkostninger, som for eksempel der er at drive en platform. Men det kan godt komme højere op deres profitmargen for eksempel. Det er jo sådan en måde at altså øge forretning på alligevel. Mm. Nu er de så også ude og selvfølgelig at købe op. MGM var noget af det, som de købte ind, og der er også nogle gaming-selskaber og alt muligt andet. Altså, hvad kan det blive til det her selskab? Det er sådan et all-round, de laver nærmest alt. Kan de blive ved med det? Der bliver nok... Altså, der er nogle ting, hvor man sådan, sætter noget i gang, og så opdager man efter noget tid, at det kræver en meget, meget større investering for at kunne være med der. Og der er bygget sådan nogle altså, man siger, voldgrave op omkring forskellige forretningssegmenter, hvor der har man så haft en luksus i tech-branchen. Amazon har meget været den vurdering af, at prøve alle de der ting, det gør også, de får udbygget nogle kompetencer, og det er en måde at træne nogle ledere osv. på. Så det, men man altså, sådan går helt hårdnakket efter nogle ting, hvor der bliver meget skarp konkurrence. Der kan godt være på et tidspunkt, så skal man, hvis der er for mange, der for eksempel purer for mange penge ind i streaming, og det viser sig ikke at være så profitabelt, som det kunne have været, så det kan godt være, at der er nogen, der må sige, at vi kan ikke satse på det hele alligevel. Men Amazon er i hvert fald en af de aktier, som du også har i din portefølje, og der er kommet rigtig mange spørgsmål ind til dig, Jeppe, så lad os prøve at kaste os over dem. Først er der kommet en kommentar fra Hanne, som investerer via dig. Hun har problemer med at finde ud af at indberette skat. Jeg tænker, at den tager hun lige med dig bagefter, ikke? Altså, det behøver vi ikke lige at stå og snakke om her, men der må være et eller andet sted, man kan henvende sig til eToro, eller hvad ved jeg. Korrekt? Ja, det ved jeg ikke, hvordan det er. Okay, godt. Et eller andet sted. Jeg tænker, at det er svært at komme ind på her. Så er der Søren, som er interesseret i, om du ikke lige kan fortælle historien om Rothschild-familien Rothschild, som vi måske også bare kalder dem. De har haft meget stor indflydelse på økonomien. Hvor stor indflydelse har de haft, når der har været krig i Europa? Ved du det, Jeppe? Altså, det er jo en populær sådan konspirationsteori omkring det, den Rothschild-familien der og så videre. Og jeg vil sige, at man kan komme galt i byen, hvis man prøver at få sin historiske viden fra YouTube, fordi der er så meget, meget, meget lav kvalitetsmateriale. Der har altid været, kan man sige, en sådan fin overlap mellem altså, ledelsen i et land, ikke? Både fra banksektoren og fra altså, alt, hvad der er behov for i forbindelse med krig. Og der er så, hvad kan man sige, ligesom der er nogen, der i dag kan handle med høj frekvens, fordi de ligger lidt tættere på børsen, så har der jo været på samme måde, dengang de første telegrammer kom, for eksempel, ikke? Og de første telefoner, så kunne man handle lidt hurtigere. Og altså, den store historie med dem, det var så, at under Napoleonskrigene, der var de ligesom de første til at have en eller anden mand ude og se, at Napoleon han havde tabt, og så lynhurtigt få den besked bragt til London, så man kunne handle lidt hurtigere end de andre. Men ellers er det ikke, altså... Der er mange, som der gerne vil lave den der nemme forklaring af verdenshistorien, så må det bare være nogle, altså nogle få mennesker, der bare har bestemt det hele og så videre. Det så kan man nemlig nemt have det i sit hoved. Men ofte så den korrekte model er noget, det er, som der er sådan 30 forskellige faktorer, og den individuelle direktør eller præsident eller så videre føler egentlig ikke, at han kan gøre så meget til og fra. Altså man har et meget sådan begrænset spillerum, man kan arbejde indenfor. Og det, man bestyrer, er ofte altså noget af et stort tankskib, som du ikke bare lige kan vende rundt på en tallerken. Mm. Så er der Barrick Gold, som vi var omkring, og der er en lytter her, der spørger om, hvor man køber den, om det er i USA eller Canada. Nu stod jeg bare og nævnte tickerkoden i USA. Ja, så det kan man også. Jeg har den i Canada. Du har den i Canada. Hvorfor har du valgt det? Jamen, det er sådan set hip som hap. Så længe, tror jeg, at Terry Smith, en af mine yndlingsfolk, han sagde, så længe, at der er beskyttelse af de små aktionærer, og der er likviditet, og hvad kan man sige, det er en kendt stock exchange, så er det okay. Godt. Så sidder Jannik i Kolding og skriver til mig her, at du har købt Novatek, en russisk aktie. Tænker du på, om du skal holde den nu, når vi er i en helt ny verdensorden? Ja, så nu den er røget. Altså den er, hvad kan man sige, hvis man sælger den nu, så bliver den købt af nogle kineser eller russere til en absolut slik. Men altså, det, hvad kan man sige, den er ligesom, den kan ikke handles nu. Du kan ikke købe mere i den. Der var en kort periode, hvor der var en del folk, der tænkte, at nu var den faldet kraftigt, så kunne de lige nå at være med i den. Men det er sådan en, altså hvis man havde stort behov for likviditet, at det er sådan, man står og tænker, at jeg skal sælge alle mine aktier nu her, så kan du ikke være i sådan nogen, der er, hvad kan man sige, der kan handles og så videre. Hvis man har overskud til at vente i mange, mange år, så, hvad kan man sige, så kan du stadigvæk ikke handle den, men du kan godt beholde det, du har, og så bare sidde på det, og så sige, at om mange, mange år, så kan det være, der er en anden situation. Det russiske marked er op i dag med næsten 4%. Udfordringen er jo bare, at det ikke er os, der handler. Det er alle mulige andre. Så. Det er kun indlandet Rusland, der kan handle. Ja. Jeppe, jeg kom til at tænke på, om du sådan er i kinesiske aktier, om din risikovurdering af kinesiske aktier har ændret sig, efter at vi ligesom har fået den her nye verdensorden. Altså, den er ikke helt nyt. Vi snakkede også om, hvad kan man sige, Kinas forhold til Vesten, dengang Trump blev valgt, og altså allerede inden det har det været, jeg ved ikke engang, hvornår præcis der var, men der var på den tidspunkt, at det går fremad med globaliseringen, vi bliver mere integreret, og så på den tidspunkt, så var det ligesom, nu går det så stille og roligt den anden vej. Og jeg synes ikke, det er ikke sådan, at det har måske været lidt et bump nedad, men det har været ligesom den vej, man ligesom har skulle tænke, at der kan være nogle ting, der skal væk fra Kina osv. Men altså sådan på lang sigt, så der er også sådan nogle store udfordringer i Kina i forhold til demografien og historisk set har det været, altså man har hele tiden haft en idé om, det at være en milliard mennesker, det er en kæmpe fordel, fordi at jo flere mennesker gange med, jo mere BNP per indbygger, jo større er din økonomi, og jo mere magt har du. Men i en sådan stor fremtid, hvor det måske handler om automatisk produktion, og din her er mere bestående af droner osv., der er det måske ikke den kæmpe fordel at have den største volumen af befolkning. Det handler måske mere om, hvor mange dygtige ingeniører du har. Der er Kina så også mange, altså de udklikker flere end alle andre til sammen. Så der er måske en mere, altså en Tysklands størrelse del af Kina, Der er en udfordring. Og så er når du snakker meget om, hvordan vores værdikæde er og så videre, der er nogle produkter, hvor man kan sige, at det består af så mange produktionsled i så mange forskellige lande, at det er svært ligesom at rydde op i det, men altså på sigt kan man jo i princippet godt, altså, og du kan også pludselig, hvis det pludselig er, at det skal ske meget hurtigt, så har man også historisk eksempel på, at folk godt kan lynhurtigt, altså tage og få alt, hvad der er på fabrikken, smidt ombord og sætte et andet sted hen og få det sat op igen, og så altså så køre videre med de fejl, der nu sker, og med de, altså man kunne måske have gjort det smart, men det får man så ikke lige gjort der, og, altså, men man kan egentlig godt, hvis det pludselig skulle være, handle hurtigt på den måde. Er der så særlige sektorer, som du er varm på i forhold til Kina, eller er det mere det der med, at man stockpicker, og så kan det sådan, ja, jeg vil lige vil sige, næsten være lige meget, hvad det er for et selskab? Nej, altså så den, jeg har mest i, det er den, der hedder Tencent, som ejer en del af deres sociale medier. De har så også meget stor portefølje af spil, hvor de måske er altså, nogle af dem, der laver de allerbedste der. Det er så taget et hårdt hug i forhold til, at man i Kina ligesom siger, at vores unge, de skal lave de ting, som de gamle godt kan lide, så spille de samme sportsgrene og klare sig godt i skolen og ikke spille tid på alt muligt fjolleri. Og det, hvad kan man sige, det har de så taget et hug på sammen med andre i samme kategori. Og det kan sagtens være, altså, jeg håber, at alle mine kinesiske aktier på sigt vil blive banket ud af mine amerikanske aktier. Men for mig er det så hip som hop. Altså, hvis jeg taber dem der, men jeg vinder dem der, så er jeg lige vidt. Så har jeg stadigvæk vundet. Det er selvfølgelig endnu bedre, hvis du kun har dem, der vinder, og de slår de andre. Men det kan så være, at der er diversificering alligevel en samlet set risikominimering. Yes. Jeppe, der er masser af lyttere, der skriver million, milliard, billion, billiard ind til mig, sådan så at jeg skal da bare holde mund med, hvad det hedder på dansk. Det her du er meget mere styr på, end jeg har, kan jeg godt høre. Vi skal lige omkring den sidste her, Amazon, som du altså har i porteføljen. Og der er nemlig en lytter, Kasper, han godt tænker sig at vide, om du ser det som en konkurrent til Sea Limited. Jeg ved ikke, om du kender Sea Limited, men det er jo en aktie, vi har talt rigtig meget om her i porteføljen. Det gør jeg helt sikkert, ja. Og det er en af dem der, som jeg ikke, altså der, jeg er generelt ikke, altså, jeg tror, Amazon kan godt banke alle andre inden for e-commerce, når de vil. De har været meget langsomt til at overhovedet komme rigtig ud af USA. Det er virkelig ikke, altså Amazon er virkelig meget USA-centrisk selskab, og det har måske også været en deres, det har måske været en dum ting. Der er mange ting, hvor at, altså hvis man ser, hvor dårligt deres hjemmeside altid har fungeret, og altså hvor få lande de egentlig fungerer i, så er det sådan, det er meget underligt på det plan der. Men når de så har valgt et land og sagt, eller valgt et marked og sagt, nu skal vi være nummer et inden for legetøj, bang, så dør Toys R Us. Når de siger, eller nu går vi ind i det land, bang, så dør de andre e-commerce-spillere, der er der. Så Amazon har altså evnerne til, når de vil, at slå nogen ud. Og så er det så bare et spørgsmål, hvordan de vil, altså, hvordan de vil deploye alt deres kapital, om de vil fokusere der eller der, eller hvilken rækkefølge de vil gøre det. Men det er jo så rigtig ærgerligt for nogle andre, hvis de opbygger en hel masse, der så, jamen, hold det så 5 år eller 10 år, eller hvornår kommer Amazon efter dig, og så må man lige kigge på, hvem er det Amazon, de har øje efter, der skal slås ihjel næste gang. Og så er det så ærgerligt at være en af dem. Men lytteren her spørger, om man så skal droppe C-Limited og gå all in i Amazon, og på en eller anden måde har du indirekte nærmest svaret jo. Ja, det har jeg nok. Du vil være i Amazon. Det er den, jeg er i, som man kan sige. Det er, altså, på det følgende snakker jeg altid lidt for sig selv, fordi hvis du, det jeg har investeret i, det er jo min strategi. Altså, de ting, jeg har investeret i, det er dem, jeg har vurderet bedre end de andre ting. Så hvis der er nogle andre ting, jeg har vurderet var bedre, så, altså, så skulle det være fordi, at det var en investor, der havde en helt anden risikoprofil, så man måske altså, har et andet hjemland, eller har noget andet forbrugsmønster, som ændrer ens risikoprofil, som rent faktisk gør, at der er nogle andre aktier, der pludselig er, ved du, den, der passer rigtig godt til dig, fordi den faktisk fjerner en anden risiko, du har. Mm. Lars Pearson, det vil altså også med spørgsmålene til dig. Altså, det er jo bare fordi, at du er så tit, så nu får jeg bare kaster mig bare over alle dem, der er til Jeppe. Men der er lyttere, som vil høre, om du har købt op. Du havde jo kontanter på banen. Ja, jeg købte desværre lidt tech-selskab Sinch. Den gik ikke helt, som jeg havde forventet. Der var ellers fuld fart på i fredags, men den knækkede nakken, og jeg har ikke rigtig kommet i gang mandag. Og jeg er heller ikke en af dem, der kører fuld fart frem her tirsdag, men... Ja, altså teknisk er der stadigvæk lidt fremdrift i den, men jeg må da lige overveje, om jeg fik trykket på købsknappen lidt for tidligt på de der tech-selskaber. Jeg har jo, som jeg sagde, en del olieselskaber. Det kan godt være, at vi skal begynde at luge lidt ud i det. En, du spurgte mig om, inden vi gik i studie, bare lige for at springe væk fra det der spørgsmål der, det er Cutler, har jo været med regnskab, og der er fyr og flamme, kan man sige. Det går rigtig godt at komme ud med et stærkt resultat. Det er jo, fordi vi skal sende en masse vindmøller op ud på havet. Så den er op med 7,5% i øjeblikket, og bryder så dermed den der lidt kedelige tendens, den har haft. Den har bevæget sig lidt vandret her det seneste stykke tid, så... Ja, det kunne godt være. Der kommer selvfølgelig en masse konkurrenter, men det tager noget tid at komme rigtig i gang. Men den er op over de der kurs, den nærmer sig de der 40, som den har tidligere. Det var i april 21, hvor den op og kysse det niveau. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om vi kan virkelig for alvor bryde igennem. Men holder den her fart, så er det nok muligt. Så det kan godt være, at man skal begynde at kigge lidt på nogle af de der sætter vindmøller op, hvis man ikke allerede har købt en enkelt. Der kommer også selvfølgelig øget konkurrence, men lige nu er der måske et bias, fordi at der ikke er så mange, der kan gøre det. Cutler, som jo altså har de her gigantiske store skibe, hvor de jo kan, altså det er noget med, de kan gå, hvad er det, sådan noget 90 meter ned på bunden, og sådan. Det er helt vanvittigt. Jeg tror, de er på højde med Eiffeltårnet, Mikkel Gleup fortalte os, da han var og besøgte os sidst. Super spændende selskab, Lars Pearson, og ja, åbenbart også går det meget godt rent regnskabsmæssigt, fordi aktien, den har altså fuld fjerspring her. Til morgen. Jeppe, lige til slut her, er der ikke nogen skandinaviske aktier, som fanger dit blik? Jo, det er der. Nu skal jeg tænke, hvad der er på det følgende. Så fra Danmark har vi Ørsted og hvad der hedder Danske Bank, så de ser rigtig fine ud. Boliden der har miner i Sverige og Finland, har jeg også, den ser også rigtig fin ud. Den har lidt mere sådan vægtet, hvor Barrick er ikke ren, men guld og lidt kover, så har den mere sådan en vægtet mængde af ting, men også meget i den dur der. Og den er så, hvad kan man sige, mere hjemlig, og så også rigtig fin ud. Så ja, der, hjemlig er også godt. Så der var lige lidt der, trods alt. Hvad med, nu bor du i London. Er der nogen britiske aktier? Har jeg nogen britiske aktier tilbage? Det har været generelt meget træt med dem, synes jeg. Dem har jeg gerne vil have, men jeg synes ikke rigtigt, de er så gode. Altså dem, der er gode, de er meget dyre, og dem, der er nogle andre ting, de er ikke, så det er ikke... Det er desværre ikke så god for tiden. Jeg har ikke fundet vej ind til din portefølje. Godt, vi lader den ligge der. Jeppe Kirk Bonde, tusind tak, fordi du var med os i dag. Lars Pearson, vi retter lige blikket mod det aktuelle marked her, vi skal til at lukke. Jamen, der er fuld fyrspring på alle markederne. Vi er glade, og de er alle sammen oppe. Amerikansk futures ligger også op. Danmark er faktisk op med 1%, og Tyskland op med 1,2%, og jamen, Belgien og Frankrig. Jamen, der er simpelthen liv og glade dage på aktiemarkederne, og på det danske marked, der er der sådan en akvaporin, der også er ude med nogle regnskabstal her til morgen, hvorimod Møller siver en lille smule på grund af de her Asian-lukning, Shanghai-lukning, der gør, at... det bliver lidt rodet af hele derude igen med containeren. Det er svært at være skibsreder. Lars Pearson, vi sætter et punktum der også. Tak til dig, fordi du var med. Tak til Alex, der stod for teknikken i dag. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen 9.06.